divocí, oslové, pekelní, H. G. Wells. Nemělo by nás překvapit, že H. G. Wells, otec zakladatel moderní science fiction, jak bývá nazýván, napsal také některé humorné vědecko-fantastické povídky. Konec konců byl to člověk, který za tucet let po napsání téměř stejného počtu románů od Stroje času Otto 1905 přes první lidé na měsíci Sunclu 1964 až po zadnou komety Williamek 1937 vypracoval základní dějovou strukturu a tematický materiál, na němž byla moderní science fiction vystavěna. Jeho největším činem však patrně bylo uvedení na scénu mimozemských bytostí jako uchvatitelů země v románu Válka světů Albatros 1988. Naproti tomu nejméně známý je jeho příspěvek do pokladnice humorné fantazy ve formě krátkých povídek, jako je například Jak to bylo s Pětsraftem ve sbírce Válka světů, Příběh trouby volající k poslednímu soudu a komedie Neskušený duch, jež byla v roce 1945 zfilmována. Herbert George Wells 1866 až 1946 byl synem kupce, studium na londýnské vědecké škole mu otevřelo oči a inspirovalo jeho představivost v takovým způsobem, že navždy změnil spekulativní literaturu. Avšak teprve ve svých pozdějších dílech Wells nejpřesvědčivěji demonstroval svůj zájem o fantastično. Týká se to například děl Hvězdami splozený, biologická fantazie 1937, pojednávající o kosmických paprscích z Marsu, Samfordovo zjevení 1937, o výsměšném hlase, který ruší univerzitní život, a Všichni na palubu, Letíme na Ararat 1941, v němž Bůh žádá Noa, aby postavil ještě jednu archu, ale tentokrát nechal člověka na pospas jeho osudu. Také v ranějších Wellsových dílech lze nalézt prvky jemného humoru, například v Kronice Argonautů 1888, v Příchodu létajícího člověka 1893 či v Podivné orchideji Scholz 1905. Mezi všemi jeho díly zůstala zapomenuta povídka Divocí oslové pekelní, kterou Wells napsal kolem roku 1908, když žil v Sandgate nedaleko Folkestonu, kam je děj povídky téměř jistě umístěn. Je to humorná fantazie o spisovateli a jeho setkání s pravděpodobně nejznámějším mimozemšťanem, která znovu demonstruje, že Wells byl, co se fantastické literatury týče, před svými současníky daleko napřed a že stanovil normu pro budoucnost. Existoval jednou spisovatel, jenž si v příjemné vile na jižním pobřeží Anglie pěstoval slávu a blahobyt. Psal příběhy přijatelného charakteru a těšil se z rostoucího veřejného uznání, pečlivě se snažil, aby nikoho neurazil, ale naopak jen potěšil. Oženil se po zdrženlivém a přípustném milostném vztahu s dámou, která psala občasné, ale jinak zcela souměrné rýmy, stal se otcem dcerušky, jejíž vytrubovaná rčení hodně zvyšovala jeho popularitu a na večeři jej zvali jen ti nejlepší lidé v zemi. Stal se zástupcem představitele hrabství a přítelem ministerského předsedy. Povýšení do rytířského stavu za literární zásluhy měl málem na dosah ruky a dokonce se mohl nadít i Nobelovy ceny, bude-li mu dopřán dostatek času. A navzdory této přízni štěstěny se nestal obětí neanglické pýchy. Měl na paměti mužnost a prostotu, jež se očekává od spisovatelů. Kouřil dýmku a nikoli v skvělé doutníky, jež by si mohl dovolit. Nosil krátce střižené vlasy a nikdy se nechoval afektovaně. Nepovyšoval se nad lidi druhého řádu a příslušníky méně úspěšných tříd. Zvykl si cestovat třetí třídou, aby mohl studovat postavy, které potom vtěloval do svých nádherných románů. Chodil na dlouhé procházky, sedával v hostincích a navazoval rozhovory s lidmi. Plel zahrádku. A přestože pilně pracoval, nezanedbával péči o tělo, jež hrozilo jistou tělnatostí a co je horšího, lokální tělnatostí, nikoli v po celém těle rozloženou, ale rostoucí v místech předního obvodu. Tento nárůst byl jedinou jeho starostí. Měl na paměti tělesnou kondici, hrál tenis a každý den, ať pršelo nebo bylo hezky, šel alespoň na hodinovou procházku. Avšak tento muž, tak typický pro edwardiánskou literaturu, neboť tento příběh začíná za vlády dobrého krále Edwarda, byl navzdory svým záviděníhodným úspěchům a vyhlídkám odsouzen prožít, ještě než jeho život dospěje k svému neslavnému konci, na nejvýše vyčerpávající a pochybná dobrodružství. protože jsem vám na něj neprozradil všechno. Někdy, bývalo to zpravidla po ránu, byl popudlivý a nesnášel se se svým holicím náčiním a dostával se do zcela kromobyčejné nálady, v níž se mu zdálo, že vést krásný život v báječné vile, být zámožný a slavný, psát knihy, jež jsou vždy zábavné, mluvnicky správné a neurážlivým způsobem poněkud výjimečné, může být stejně nudný a nesnesitelný život, jaký by mohlo vést kterékoliv stvoření s duší předurčenou k prokletí. Což jenom dokazuje, že Bůh tím, že jej stvořil, nezapomněl na viskozitu jater, jež obvykle takové případy provází. Zima u moře je méně snesitelná a daleko vlezlejší než léto a byly dny, kdy se náš spisovatel musel téměř nutit k prospěšným a nezbytným životním úkonům. Tak tomu bylo ve dnech, kdy jihozápadní vítr nemilosrdně narážel do vily, kvílel v komínech, bušil do oken přívaly deště a sliboval, že spisovatele promočí od hlavy až k patě a od zápěstí ke kotníkům, jestliže vystrčí nos ze dveří. A šedé vlny, jež viděl z okna, se hnaly jedna za druhou k pobřeží pod prudkými přívaly šedivého deště, vlna za vlnou, aby se rozbily podél jílového podloží do ohromných rozcáknutých fontán šumivé pěny a stříkly mu do očí slanou spršku. Avšak srdnatě si omotával ovinovačky a oblékal nepromokavou pláštěnku, bral svou největší dýmku z briérového dřeva a vyrážel ven do veškeré té sloty s vědomím, že díky tomu bude daleko nápaditější, až počaj zasedne k psaní svých krásných příběhů. Vyšel si ven právě jednoho takového dne. Kráčel velice rozhodně podél přímořských zahrádek s cestičkami sypanými štěrkem, v nichž rostl tamarišek a ptačí zob, rozhodnutý přinutit se dojít až k přístavu a nahoru až na vršek východního útesu, než se vrátí zpátky ke svému útulnému krbu, k ženě, čaji a topinkám s máslem. Někde po cestě, patrně asi půl druhé míle od domova, si začal uvědomovat podivnou postavu, jež se snažila udržet s ním krok. Měl dojem, že ten tmavý člověk je hrozně zběrovaný. Měl na sobě tmavomodrou kombinézu lodního topiče, byl to patrně indický nebo malajský námořník z nějakého parníku v přístavu a prodíral se vpřed podivně kulhavou chůzí. Když náš spisovatel to individuum míjel, napadlo jej, jak málo spisovatelé vědí o světě, jaké ohromné a nečekané hodnoty může ku příkladu tohle chvějící se, zimou skřehlé stvoření ukrývat ve svém nitru takzvaného lokálního koloritu. Jen kdyby se jich tak mohl chopit a položit je do nějakého velkého, přijatelného románu. Proč člověk čas od času nečerpá z těchto zdrojů? Tak například Kipling to dělal a měl s tím překvapivé úspěchy. A pak si spisovatel začal uvědomovat, že jej ta záhada brzy dohoní. Zpomalil krok. Stvoření jej neprosilo o oheň, ale úpěnlivě žádalo o krabičku zápalek. A ku podivu velice dobrou angličtinou. Spisovatel si žebráka změřil pohledem a poplácal se po kapsách. Nikdy neviděl ubožejší tvář. V žádném případě to nebyla tvář, která by svým orlým nosem, svažujícím se obočím, hlubokýma tmavýma krví podlitýma očima příliš blízko u sebe, nečestnými ústy staženými dov a zmáčenými štětinami na bradě vzbuzovala dobrý dojem. A přesto byla přitažlivě animální a politování hodná. Náhle bleskla spisovateli hlavou myšlenka, proč místo toho planého uvažování a trmácení se v hrozném počasí, proč nevzít toho člověka domů, do teplé a suché pracovny, kde by mu mohl nabídnout teplý nápoj, nějaké kuřivo a přitom jej vytěžit. Dostat z něj nějaké technické podrobnosti, zážitky z první ruky a překonat tak Kiplinga. Je zatracená zima. Zakřičel takovým tím hlasem srdečného lodníka. Je to ještě horší, přitakal podivný topič. To je pekelný den. Pokračoval spisovatel ještě úlisněji než kdykoliv předtím. Peklo mi ani nepřipomínejte, řekl topič hlasem naplněným neutěšitelným zármutkem. Spisovatel se znovu poplácal po kapsách. Máte pekelnou rýmu. Podívejte se, člověče, čert to vzal. Nedal byste si horký grok. Scéna se přesunula do spisovatelovy pracovny. V krbu hoří uhlí jasným plamenem, topič sedí před ohněm, kape z něj voda a kouří se pára, nohy má opřené o krbovou mříž, zatímco spisovatel šuká po pokoji a řídí přípravy k výrobě horkého nápoje. Spisovatel si je palčivě vědom nejenom topiče, ale také sebe. Topič pravděpodobně nikdy nenavštívil dům žádného spisovatele. Nejspíše ohromen záplavou knih, pohodlím, účelností a praktičností domova, příjemným společníkem, který se stará o jeho povyražení. Přitom spisovatel nezapomíná, že topič je materiál, je to exemplář, je pozorován, studován. A tak hraje svou roli a pozoruje, až najednou z role vypadne, ohromen tím, co spozoroval. Protože tenhle topič je větší kořalečník, než by se od topiče čekalo. Nápoj jen tak prostě nepřijímá, ale informuje svého hostitele, jak musí být horký grog připraven, aby jej uspokojil. Nemáte něco na okořenění? Myslím, že se to jmenuje pálivá paprika. Párkrát jsem to ochutnal. Je to dobré. Dejte tam laskavě trochu pálivé papriky, jestli to snesete, a kdybyste tam nedával moc vody a zapálil to. A nebo mi to nechte vypít vařící, z kovového hrnku nebo tak nějak. S paprikou a tak. To je báječný chlapík, tenhle topič. Spisovatel kráčí ke zvonku a žádá o pálivou papriku. A potom, když se vrací ke krbu, všimne si něčeho, co okamžitě považuje za optický klam, jako přelud způsobený oblaky páry stoupajícími z hosta. Topič sedí celý schoulený tak blízko u ohně, jak to jen jde, a své černé ruce drží nikoliv nad ohněm, ale v ohni, přitištěné ke dvěma rudým, doutnajícím hromadám uhlí. Ohlédl se na spisovatele s provinilým výrazem a spisovatel okamžitě uviděl, že ruce jsou od uhlí vzdáleny nejméně 10 cm. Potom došlo na kouření. Spisovatel vytáhl jeden ze svých ohromných doutníků, neboť ačkoliv sám byl svědomitý kuřák dýmky, návštěvám nabízel doutníky. Potom jej znovu zarazilo něco divného, vzdálil se do rohu pokoje, kde mu oválné zrcadlo umožnilo sledovat topiče nenápadně. A viděl toto. Uviděl topiče, jak na něj nejdříve vrhl kosý pohled a potom schválně otočil doutník a strčil si jej do pusy hořícím koncem, hluboce nadechl a vyfoukl nosem záplavu jisker a kouře. Jeho ohněm ozářená tvář přitom dostala výraz ďábelské úlevy. Potom doutník znovu spěšně otočil a ohlédl se po spisovateli. Spisovatel se k němu zvolna otočil. Chutná vám ten doutník? Zeptal se po jedné z těch vzájemných odmlk, jež naleptávají přetvářku. Je obdivuhodný. Proč jej kouříte opačnou stranou? Topič pochopil, že byl sledován. To je takový kotelnický trik, hlesl. Vadí vám to? Myslel jsem si, že to nevidíte. Jen si kuřte, jak je vám libo, řekl spisovatel a připravil se na sledování operace. Bylo to přesně jako polikač ohně na venkovském jarmarku. Ten člověk si strčil hořící doutník do úst a vyfoukl z nosních dírek jiskry. Ach, zvolal se zjevným potěšením. A potom se otočil ke krbu, s hořícím doutníkem stále v koutku úst a začal holýma rukama přestavovat žhnoucí uhlí tak, aby navršil velkou sálající masu. Bral planoucí a doběla rozžhavené kusy uhlí tak, jako jiný člověk bere kostky cukru. Spisovatel jej ohromeně sledoval. No ne. Vykřikl. Vy topiči jste ale drsňáci. Topič pustil hořící kus uhlí z ruky. Zapomněl jsem se, řekl a trochu se stáhl. Není to trochu zvláštní? Zeptal se spisovatel s očima upřenýma na topiče. Není to nějaký trik. My tam dole u kotlů už jsme takoví drsňáci, řekl topič a diskrétně se odmlčel, neboť vstoupila služebná s pálivou paprikou. Tak teď se můžete napít, řekl spisovatel a začal míchat pití tak ostré, že by je ještě před 10 minutami považoval za vražedné. Když skončil, topič se natáhl a přisypal si ještě víc pálivé papriky. Já pořád nechápu, že si nespálíte ruce, řekl spisovatel, když se topič napil. Topič zavrtěl nad nahnutou sklenicí hlavou. Jsou nehořlavé, řekl a postavil sklenici. Mohl bych dostat ještě kapku. Stačí brandy a pepř, jestli vám to nevadí. Zapálené. Vodu mít nemusím, leda, že by to byla přehřátá pára. A zatímco mu spisovatel naléval do sklenice další žhnoucí žiletky, topič zvedl ruku a odhrnul si z čela husté černé vlasy. Potom toho okamžitě nechal, posadil se a podíval se šibalsky na spisovatele. Ten na něj nevěřícně zíral. Když si topič odhrábl vlasy z hranatého vysokého čela, odhalil zvláštní pahýlovité výstupky. A konce jeho uší, měl špičaté konce uší. A-a-a-a-c-h. Vyrazil spisovatel s rozšířenými zorničkami. A-a-a-a-c-h. vyrazil topič v beznadějné úzkosti. Ale vy přeci nejste. Já vím. Já vím, že nejsem. Já vím. Ale jsem čert. Ubohý, ztracený čert bez domova. A náhle si údajný topič zakryl nepopsatelně zoufalým gestem tvář rukama a propukl v pláč. Jediný člověk, který byl ke mně kdy laskavý. Vzlikal a teď. Teď mě zase vyženete do toho strašlivě mokrého a studeného počasí. Krásný oheň. Báječné pití. Skoro jako doma. Jen abyste mě mučil. Bú, bú. A potom, přičtěme to našemu spisovateli k dobru, překonal spisovatel svou okamžitou hrůzu, rychle obešel stůl a poklepal špinavému topiči na rameno. Ale no tak, chlácholil ho. No tak. Nemějte mi za zlé moji neomalenost. Dejte si další báječné pití. Napijte se, co hrdlo ráčí. Já vás nevyhodím, když jste tak nešťastný, ne v tenhle pekelný den. Naberte si plnou pusu papriky, člověče, a seberte se. A náhle jej ubohý čert chytil za ruku. Nikdo ke mně nebyl tak milý, vzlikal. Nikdo nebyl tak milý. A z očí mu kanuly na spisovatelovu buclatou ruku slzy, palčivé slzy. Všechny doopravdy nádherné věci se přihodí nečekaně a bez nějaké zvláštní výstrahy stran své nádhernosti a v tomto případě nešlo o žádnou výjimku z všeobecného pravidla. Náš spisovatel pokračoval v konejšení čerta, jako kdyby nešlo o nic víc než o náhodné setkání s nešťastným dítětem a čert dával svému zármutku a soužení průchod takovým způsobem, že to v tu chvíli působilo tak přirozeně jako cokoliv jiného. Šlo jasně o čerta chabého charakteru a nejistého účelu, hodně zlomeného příkořím a krutostí, a vrhalo zajímavé světlo na stav všeobecného nepochopení ďábelských záležitostí, že našeho spisovatele žalostně překvapilo poznání, jak i čert může být nešťastný a mít zlomené srdce. Po dlouhý čas nedokázal svými nejupřímnějšími a nejvytrvalejšími otázkami dosáhnout jiné odpovědi, než že jeho host je vyhnancem z kraje úžasné horoucnosti a hojné zábavy, a teprve po dalším marnotratném podávání brandy a papriky na sebe důvěra vzlikajícího stvoření vzala formu souvislého a srozumitelného vyprávění. A tehdy se prozradilo, že se jedná o jednoho z nejníže postavených obyvatel pekla a že jeho rolí v temné říši satanově je úloha hlídače a opatrovatele hrozivých bytostí dosud našemu spisovateli neznámých, ďáblových divokých oslů, kteří se pasou na travnatých loukách nedaleko řeky Styx. Jak pochopil, jednalo se o nezvladatelná, nebezpečná a svévolná stvoření, podřizující se pouze určitému vzorci kleteb, které je okamžitě přivedou k poslušnosti. Tyto kletby nehodlal ďábelský topič opakovat. Vyslovit je jindy než právě při krocení jednoho z těch divokých oslů by mělo za následek, jak vysvětloval, okamžitá muka vymykající se nejstrašnějším představám. Jenom pouhé pomyšlení na něj jej roztřáslo dusivým kašlem. Avšak dal spisovateli na srozuměnou, že šlehnutí těmito kletbami, když hnal divoké osly na pastvu a z pastvy na elysejských polích, představovalo samo o sobě ohromnou srandu. Pasáčci oslů soutěžili, kdo zakleje nejhlasitěji, až se hory zelenaly. A když rozprávěl o těchto věcech, vykreslil ubohý čert ďábelský život takovým způsobem, že spisovatel získal dojem něčeho rozhodně nepříjemného pro osobu s vhodnou konstitucí. Bylo to jako nějaké Theokritovy pastorálie provozované v ohni. Čerti hnali své svěřence planoucími uličkami, posedávali za družného rozhovoru v hořících keřích, těšili se z horkých suchých vánků, které jsou podle všeho poněkud nezvykle osvěžovány slabou příměsí síry, a sledovali rej harpií, fúrií a čarodějnic v oněch nikdy nekončících červáncích pekelné oblohy. A znovu tu byly různé svátky a čert si mohl vyzvednout oběd v balíčku a toulat se po sedných kráterech, trhat sedné květiny či chytat v jezerech vroucí smůly duše lichvářů, nakladatelů, realitních a pozemkových agentů. Byla to skvělá zábava, protože lichváři a nakladatelé a realitní agenti a pozemkoví agenti vždycky prahli potom, aby byli uloveni. Hemžili se kolem háčku, divoce bojovali o návnadu a vehementně a legračně protestovali proti pravidlům a předpisům, která stanovila, že musí být okamžitě hozeni zpátky do ohnivého jezera. A někdy, když měl prázdniny, procházel tenhle konkrétní čert sanitrovými dunami, kde rostou košťata čarodějnic a kvete pekelné horko, k přístavišti přívozů, odkud mezi obchody a bankami na Via Dolorosa vedla do síně posledního soudu velká silnice a pozoroval davy prokletých, přijíždějící na parních přívozech sjednocené Charonovy společnosti. Tohle očumování přívozů je tam dole patrně stejně oblíbené jako ve Folkestonu. Téměř každý den přijížděli pozoruhodní lidé a protože čerti jsou výborně informováni o pozemských záležitostech, neboť samozřejmě všechny pozemské noviny končí rovnou v pekle, co jiného může člověk čekat, dostávalo se jim ovací téměř školácké intenzity. Občas dolehl tenhle jásot, po případě spílání, přijde na to až na pastviny, kde se divocí oslové pásly. A to právě přivedlo tohoto konkrétního čerta do neštěstí. Vždycky se zájmem sledoval kariéru ctihodného dvojtevé. E. Gladstona, nyní na odpočinku. Právě hlídal divoké osly. Věděl, jaké je to riziko. Věděl, jaký je trest. Ale když uslyšel obrovské pozdvižení, když uslyšel dychtivé hlasy z ohnivých uliček volající, to je konečně Gladstone. Když viděl, jak klidně a nezáludně divocí osly spásají trávu, nedokázal odolat pokušení. Vytratil se. Připojil se k výkřikům proslov. Proslov. Uslyšel první lahodné přísliby hnutí za politickou samosprávu, jež by měla konečně učinit přítrž posledním chabým svazkům s nebeskou nadvládou. A mezitím mu divocí osly utekly, přesně podle pravidel a proroctví. Nepatrný spisovatel seděl a naslouchal tomuto zázračenému příběhu, který mu ani na okamžik nepřipadal neuvěřitelný. A za okny bičovanými deštěm se prodíraly rybářské čluny vzhůru a dolů vlnami na své cestě do přístavu Folkestone. Divocí osly utekly, dostali se na svět. A čertův nadřízený se chopil nešťastného pasáka, týral ho, šikanoval a vyslovil nad ním následující ortel. Musí jít na zem a hledat divoké osly a vyslovit nad nimi určitý řetězec zaklínání, která se jinak vyslovovat nesmějí, a tak je skrotit a přivést zpátky do pekla. Buď zaklínání, anebo špetku soli na jejich ohánky. Je jedno, co se použije. Musí je přivést naspátek jednoho po druhém, skrotit je zaklínáním a kletbami a dovléct je k dobytčímu přívozu. A dokud je všechny nepochytá a nepřivede zpět, nesmí se vrátit do tepla a pohodlí života, na nějž je zvyklý. To byl jeho rozsudek a trest. A posadili jej na šrapnel a vypálili přímo mezi hvězdy a když se trochu vzpamatoval, přitáhl se zpátky a prodral se na svět. Ale nikdy své divoké osly nenašel a tak se veškeré snahy vzdal. Vzdal se veškeré snahy, protože divocí osly, jakmile se jednou vymknou kontrole, projeví ohromující vlohy. Mohou na sebe například vzít podobu jakéhokoliv člověka a od normální lidské bytosti se liší jen tím, že jejich chování, podle tištěných instrukcí, které obdržel jejich strážce, když s ním vystřelili, je pořád chováním divokých oslů pekelných. A jak si to asi mám vysvětlit? Zeptal se čert naslouchajícího spisovatele. A jednou za rok nastává noc, Valpuržina noc, kdy se divocí osly stávají viditelní jako velcí černí divocí osly a kopají svýma mizernýma nohama a hýkají. Tomu se nemohou vyhnout. Ale samozřejmě, vysvětloval čert, jakmile cítí, že to nastává, tak si samozřejmě dají náramný pozor a někde se zavřou. Jako většina slabých povah, také ďábelský topič byl ohromný egoista. S velkou náruživostí se utápěl ve svém vlastním neštěstí a problémech a obtížích a vůbec v tom, jak se s ním nespravedlivě zachází a naprosto se nestaral o zvláštnosti divokých oslů, o nichž se zmiňoval jen povrchně oznamovacím způsobem, zatímco pro spisovatele byly jejich zvyky nanejvýš vzrušující a zajímavé. Čert se šťoural ve své strastiplné historce ze všech stran a spisovatel jej musel znovu a znovu přerušovat otázkami, aby získal jasnou představu o situaci. Hlavní omluvou pro čertův ochablý zájem byla jeho naprostá neznalost lidské přirozenosti. Co se mě týče, říkal, mně připadají všichni jako divocí osly. Jednou jsem to zkusil. Zkusil co? Ten vzoreček. Však víte, ano. Na jednoho chlápka jménem Sir Edward Carson. No a, uf. Vyrazil čert. Trest. Ani mi o tom nemluvte. Byl to obyčejný profesionální právník a politik, který jenom ztratil smysl pro základní hodnoty. Jak jsem to já měl vědět? Naši ale umějí člověku ublížit. Po této zkušenosti ubohý čert naprosto upustil od jakýchkoliv pokusů najít své ztracené svěřence. Snažil se jenom vyžít, přežít ze dne na den a učinit svou pozemskou existenci tak snesitelnou, jak jen to šlo. Bylo jasné, že svět nenávidí. Připadal mu studený, mokrý, plný průvanu. Nechápu, proč všichni trvají na tom, že musí žít na povrchu, kroutil hlavou. Kdybyste to zkusili uvnitř, pídil se po teple a suchu. Načas našel určité uspokojení, když měl na starost výdušnou důlní pec, ale potom jej nahradil elektrický větrák. Když byl v tomhle zaměstnání, přečetl si živoucí vylíčení, jaká intenzivní vedra panují v Rudém moři, a připadl na myšlenku, že kdyby se mu podařilo dostat místo lodního topiče na parníku na pravidelné lince do Indie, mohl by během cesty urvat pár dní opravdového štěstí. Nějaký čas mu jeho přirozená prostoduchost zabraňovala tento záměr uskutečnit, ale nakonec, po trpkých zážitcích bezdomovce v ulicích prosincového Londýna, se mu podařilo dostat se na loď směřující do Indie, jen aby uvízl ve Folkestonu kvůli zlomené hřídeli. A tak byl tady. Odmlčel se. Ale co s těmi divokými osly? Zeptal se spisovatel. Lítostivé tmavé oči se na něj beznadějně upřely. Což pak nemohou natropit hroznou spoušť. Pokračoval spisovatel. Nadělají takovou spoušť, že to konce nebere, přitakal sklíčený čert. Nakonec je díky tomu pochytáte, ne, uf. Opakoval topič a snažil se na to nemyslet. Tak tedy, duch romantického dobrodružství podřimuje na těch nejméně očekávaných místech a já už jsem vám vyprávěl o nespokojenosti našeho boubelatého spisovatele. Poslední roky byl jako nějaká doutnající bomba. A teď vybuchl. Najednou byl v povznesené náladě, plný vzrušení, energie a elánu. Stoupil si před skleslého čerta. Ale můj drahý člověče. Zvolal. Musíte se dát dohromady. Musíte se víc snažit. Ta zamaskovaná zvířata by mohla natropit strašlivou spoušť. Zatímco vy jste se zbavil odpovědnosti. A tak dále. Pustil se do něj opravdu s vervou. Jen kdybych měl někoho, kdo by šel se mnou. Někoho, kdo se vyzná. Spisovatel se pod dojmem vzrušené chvíle napil whisky. Začal rychle přecházet sem a tam po pokoji a dělal úsečná ostrá gesta. Však víte, jak tenhle druh vzrušení občas vyplave na povrch. Musíme operovat z nějaké ústřední základny, říkal spisovatel. Pro začátek by to mohl být třeba Londýn. Ani ne za 2 hodiny vyrazili, tento spisovatel s tímhle čertem, kterého si vzal na starosti, za svým posláním. Vydali se na cestu v zimnicích a teplém spodním prádle, spisovatel věnoval čertovi kompletní vybavení, 2 soupravy extra tlustých jegrovek, rozhodnutí najít divoké osly pekelné či přinejmenším spisovatel byl rozhodnut a vrátit je zpátky do pekla v co nejkratším možném čase. Spisovatel skýtá následující obrázek, pod paží má polní dalekohled, aby mohl lépe pozorovat podezřelé případy, v kapse má ve voskovaném papíře zabalenu spoustu soli pro případ, kdyby náhodou narazil na nějakého divokého osla a čert se svým řetězcem zaklínání nebyl zrovna po ruce. Tak se vypravil na cestu. A až pochytá divoké osly a vypořádá se s nimi, vrátí se zase zpátky do své malé rozkošné vily, domnívá se spisovatel, ke své rozkošné ženušce a dcerušce, která říká zábavné věci a ke své popularitě, ke své velké popularitě se zlatou ořízkou a, s výjimkou zvýšené prestiže, bude opět tím samým člověkem, jakým byl vždy. Není mu známo, že kdokoliv se spolčí s čertem a vydá se za posláním, vydává se za posláním, ze kterého není návratu. Nikdy víc. Přeložil Leonid Křížek.